Radio 1. Het NOS-journaal. Het huidige wettelijke doel om 90% van de verkochte plastic flessen in te zamelen wordt pas in 2026 gehaald. Dat concludeert het afvalfonds Verpakkingen. De stichting wil onder meer dat er meer inzamelpunten komen. Amsterdam gaat vanaf volgend jaar de regels rond de bijzondere bijstand versoepelen. Mensen met weinig geld komen dan vaker en eenvoudiger in aanmerking voor hulp bij onvoorziene kosten. Door bombardementen op twee buurten in Gazastad, in het noorden van de Gazastrook, zijn meer dan 30 burgers om het leven gekomen. Ze gaan om een Israëlische aanval, dat zegt een Palestijns persbureau dat gelieerd is aan de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger is inmiddels met tientallen tanks het zuiden van de Gazastrook binnengereden. De directeur begroting van het Witte Huis waarschuwt dat het geld voor steun aan Oekraïne bijna op is. In een brief aan het Amerikaanse parlement staat dat het congres voor het einde van het jaar overeenstemming moet bereiken over een nieuw steunpakket. Al in oktober vroeg de regering Biden om meer geld. Met name de Republikeinen liggen dwars. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file bij Amsterdam op de A10 Zuid. Er is een ongeluk gebeurd, dus de weg is dicht ter hoogte van knooppunt Amstel. Omrijden kan via de A1 en de A9. Op de A2 in Brabant sta je in de file van Den Bosch naar Eindhoven tussen Vught en Bokstel. Daar heb je 20 minuten tijdverlies na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. En op de A28 sta je vast van Amersfoort naar Zwolle tussen de afrit Epe en Wezep. Dat komt door een pechgeval. Vertraging is 20 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Hij heeft verschillende rechtszaken aan zijn broek, zou zelfs veroordeeld kunnen worden. Maar toch is hij nog steeds de gedoodverfde favoriet om de Republikeinse presidentskandidaat te worden volgend jaar. Ik heb het natuurlijk over Donald Trump, die momenteel uitgebreid door het land trekt met typische Trumpiaanse campagnebijeenkomsten. Heeft hij nog iets te duchten van de concurrentie, of krijgen we volgend jaar wederom de strijd tussen Trump en Biden om het Witte Huis? Dat straks. Tegen 14:00 gaan we naar Turkije, waar veel grote namen in de voetbalwereld verstrikt zijn geraakt in een piramidespel. Maar we beginnen in Oekraïne, waar de kans om de oorlog met Rusland nog te winnen met de dag kleiner wordt. Het is tijd voor Buitenland. We gaan weer de grens over. De winter komt eraan en dat zal de strijd aan het front nog ingewikkelder maken. Dat zijn de woorden van president Zelensky een paar dagen terug. Oekraïne komt nauwelijks nog verder in deze oorlog. En zelfs NAVO-chef Jens Stoltenberg liet dit weekend weten dat we rekening moeten houden met slecht nieuws uit Oekraïne. Een zorgelijke situatie dus voor de Oekraïners. Daar ga ik over praten met Han Bouwmeester, hoogleraar militaire wetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie. Goedemiddag, meneer Bouwmeester. Tim, goedemiddag. Veel somberheid, hè, als het gaat om de kansen voor Oekraïne om nog successen te boeken deze oorlog, wat ik zo even opsomde. Deelt u die somberheid? Het is inderdaad niet het verwachte offensief waar zo lang naar uit is gekeken. En afgelopen najaar zagen we dat maar niet van de grond kwam. Zo is het ook door Oekraïne uitgesproken. Ze roepen dat het niet mislukt is, maar het heeft niet gebracht wat het moet gaan brengen. Hm. Ja, en dan met het oog op de winter is dat natuurlijk toch een lastige situatie voor Oekraïne. Ja, want hoe zou je de huidige situatie omschrijven aan het front? Is het echt inderdaad dat ze van beide kanten nauwelijks meer terrein winnen? Dat we echt een soort padstelling zien momenteel? Als je op verschillende locaties afzonderlijk gaat kijken, zie je af en toe wel dat het wat terreinwinst wordt geboekt. Maar dan moet je ook denken aan honderden meters en ook niet meer dan dat. Zoom je iets meer uit en ga je vanuit een groter plaatje naar heel Oekraïne kijken, dan zie je eigenlijk de afgelopen jaar al nauwelijks meer beweging in de hele frontlijn. Ja. En als je naar Zelensky luistert, hè, dan legt hij toch behoorlijk de oorzaak bij het gebrek aan materieel. Hij vindt dat Oekraïne niet geleverd heeft gekregen waar ze op hadden gehoopt, met name natuurlijk van hun NAVO-bondgenoten. Waar doelt hij dan precies op? Wat voor materieel heeft hij een enorm tekort aan momenteel? Hij heeft op dit moment echt wel tekort aan slagkracht. En zowel in de lucht als op het land. En daarmee bedoel ik in de lucht dat hij voldoende vliegtuigen heeft. Aanvalshelikopters. Dan wel drones om van daaruit ook de aanval in te kunnen zetten. Ja. En natuurlijk ook op het land. Je hebt echt veel tanks en panzervoertuigen nodig. Wil je die ook tezamen geconcentreerd in gaan zetten om uiteindelijk een doorbraak te kunnen forceren ergens in die verdedigingslinie van de Russen. Ja, nou zijn er F-16's beloofd. Hè? Nederland speelt daar onder andere een rol in. Er zijn ook nog meer tanks beloofd voor volgend jaar. Zou dat nog een verschil kunnen maken? Nou, wat we tot nu toe zien is dat er steeds om mondjesmaat aantallen gaat. Hè. Natuurlijk, het is een hele groot aantal. Als je het kijkt naar 42 F-16's die Nederland samen met Denemarken gaat schenken. Mm-hmm. De toestellen op zich zijn zo goed als gereed en gaan al naar het gebied toe. De opleiding van de piloten, dat duurt wat langer voordat ze pas echt ook ingezet kunnen worden. Dan hebben we het echt wel over toch wel in de loop pas van 2024. Ook de tanks die steeds geschonken worden, ja, dan gaat het om partijen van enkele tientallen en ook niet meer dan dat. En dan afgezet tegen dat Oekraïne, als we kijken naar van het meest simpele pistool tot aan het meest geavanceerde artilleriesysteem waarmee je raketten kunt verschieten, heeft men onderhand al meer dan 600 westerse aparte systemen geleverd gekregen. Nee. Ja, en dat is natuurlijk ook een logistieke nachtmerrie om dat allemaal te kunnen behappen op die manier. Het is dus echt onvoldoende op dit moment. Ik wil u ook even mee laten luisteren naar Richard Barrons, oud-generaal in het Britse leger. Die zegt het Westen had veel meer moeten doen. And do not tell me it's unaffordable, because you represent an economy of 15 trillion euros a year, and I can feed the Ukrainian military on about 75 billion euros a year for 2 or 3 years, and I can make them win. This is not about affordability. This is about choice and competence. Ja, deze oud-generaal zegt, meneer Bouwmeester, hè, met 75 miljard per jaar zou ik een Oekraïns leger kunnen neerzetten dat deze oorlog zou kunnen winnen. Maar het Westen heeft blijkbaar dat geld er niet voor over. Heeft hij een punt? Ja, dat heeft hij. Kijk, als je vanuit militair oogpunt daar naar kijkt, heeft Oekraïne gewoon meer middelen nodig. En Oekraïne krijgt heel veel geschonken, maar dat is net voldoende om niet te gaan verliezen. Mm-hmm. Maar om nou echt te gaan winnen in deze oorlog, heb je, wat ik zo net ook al zei, meer slagkracht nodig. Ja. Dus nog meer tanks, nog meer panzervoertuigen, maar ook dat je ook in de lucht sterker aanwezig bent. En kan het Westen, kunnen de NAVO-landen niet meer leveren aan Oekraïne, of willen ze niet meer leveren? Nou, dat is een politieke beslissing. Daar gaan de politici over. Kijk, vanuit militair oogpunt, en dat geeft deze Britse generaal ook aan, is er gewoon meer nodig, ja. Ja, en kijk, als je naar verschillende mensen ook binnen de NAVO luistert. Hè, ik zag Rob Bauer, gaf hoge Nederlander bij de NAVO, een interview geven aan NRC dit weekend. Die zegt, Poetin heeft van Rusland echt een oorlogseconomie gemaakt. Hè. Alles is daar ingesteld op het leveren van wapens, munitie, nieuwe troepen ook voortdurend. Alles natuurlijk om dat Russische leger zo lang mogelijk te kunnen voeden. Ja, dat zie je natuurlijk aan de Oekraïnse kant niet. Ook onze economieën, zou ik maar zeggen, zijn daar op die manier natuurlijk niet op ingericht. Nee, dat klopt. En Bauer, want ik heb het interview ook gelezen, duidt er ook op dat in bepaalde landen is het voor regeringen ook makkelijker om dit soort decreten uit te vaardigen. En zeker in Rusland, waar natuurlijk een deel van de economie ook onder controle staat en aangestuurd wordt vanuit staatswegen. Ja. En Bauer spoort echt ook de westerse economie aan, ondernemingen, om toch meer te gaan produceren. Want hij zegt, we kunnen wel geld beschikbaar stellen, maar met geld kun je niet vechten. Geld moet je omzetten in wapens en munitie. En dat is waar Bauer op doelt in deze. Ja, alleen, en dat duurt natuurlijk ook heel lang, hè, meneer Bouwmeester. We kunnen natuurlijk nu wel zeggen van we willen meer produceren, maar voordat die munitiefabrieken er bijvoorbeeld staan, dan ben je natuurlijk alweer een aantal jaren verder. Dat is de tijd die Oekraïne natuurlijk niet heeft. Nee, precies. In oorlogstijd is tijd een hele belangrijke factor. En vaak heb je daar onvoldoende van. Dus het moet allemaal zo snel mogelijk. Het kan snel, hè, want we hebben ook gezien dat Rusland afgelopen jaar een overeenkomst heeft gesloten met Iran. En dat Iran heeft toegestaan dat Rusland op Russisch grondgebied nu ook een dronefabriek bouwt. Om die drones die Iran levert, die Shahed, zelf te kunnen bouwen. En dat is in een vergevorderd stadium. Dus het kan wel op korte termijn. Maar dan moet ook de wilde zijn. En ook de politieke wilde zijn om dat te doen. Ja, en nou hebben we volgende week een EU-top, hè, waar hier ook over wordt gesproken, de steun aan Oekraïne. En u heeft het al over die politieke wil. Je ziet dan binnen de EU al een land als Hongarije, hè, dat voortdurend dwars ligt. Kan je daarmee stellen dat er toch wel hier en daar wat scheurtjes komen in die onvoorwaardelijke steun voor Oekraïne die we aan het begin van deze oorlog toch wel konden bespeuren? Als je wat breder kijkt, zie je dat enkele landen ook binnen de EU toch wat gereserveerder daar tegenover staan. Om Rusland onverkort te blijven steunen. Maar over het algemeen sluiten de gelederen zich nog steeds. En binnen de EU en zeker ook nog binnen de NAVO. Nou ja, en we hoorden net al even in het nieuwsoverzicht, hè, dat er in de Verenigde Staten zorgen zijn ook over de beschikbare miljarden die er nog voor Oekraïne vrijgemaakt kunnen worden. Ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, wat is uw gevoel? Is het een serieuze mogelijkheid dat Oekraïne uiteindelijk niet kan vasthouden, de positie niet eens kan vasthouden die ze op dit moment hebben? Wat voor soort oorlog zullen we krijgen volgend jaar? Nou, wat je ziet is dat Oekraïne sterk afhankelijk is van westerse hulp. We zien ook dat dat in de EU, dat sommige landen daar toch net iets anders over denken dan alles maar ook onverkort ter beschikking te stellen aan Oekraïne. Ja, wat nu wel heel erg belangrijk geworden is, hoe gaat de Amerikaanse politiek zich komend jaar ontwikkelen? Mm-hmm. En dan heb ik het over de Amerikaanse verkiezingen die er aan gaan komen. En dan kijken hoe de Republikeinse Partij zich gaat opstellen. Ja. Want we hebben ook gehoord in de nieuwsuitzendingen dat eigenlijk staat er al een financieel pakket gereed van zo'n 1 miljard dollar. Maar dat wordt deels tegengehouden door de Republikeinen. En dan moet je ook de verbinding maken met de andere oorlog die op dit moment gaande is, natuurlijk in de Gazastrook. Ja. Want daar is men ook over bezig. En ja, dat is wel een belangrijk onderwerp in de Amerikaanse politiek. En ook zeker voor de verkiezingen die gaan komen. Houdt u er ook rekening mee dat de mogelijkheid bestaat dat Oekraïne uiteindelijk wellicht toch gedwongen wordt om te gaan onderhandelen met Rusland? Wellicht zelfs met het gegeven dus dat ze een groot deel van het land uiteindelijk niet meer terug kunnen krijgen? Daar zie ik nu nog geen voortekenen van. En Bauer, de admiraal, die heeft zelf ook in het interview gezegd, het is echt aan Oekraïne zelf te bepalen wanneer dat moment gekomen is. Mm-hmm. En wat je ziet nu met deze oorlog, en er wordt al wel vaker op gehint van moet er niet onderhandelingen komen. Maar het is aan de strijdende partijen om daar uiteindelijk toe te gaan besluiten. En als aan beide kanten, als men nog kansen op het slagveld ziet, is de kans gering dat men al naar de onderhandelingstafel wil gaan. Ja. Want als je één keer aan zo'n tafel zit, dan is het ook af en toe schikken, geven en nemen. En je krijgt dingen, maar je moet er ook dingen voor teruggeven. En daardoor wil je zo gunstig mogelijk aan die tafel gaan zitten. En de vorige winter zagen we dat Rusland veel energiecentrales aanviel. Hè? Bedoeld natuurlijk om zoveel mogelijk Oekraïners in de kou te zetten in de koude winter daar. Wat verwacht u? Zullen we dat deze winter weer zien? Zal dat weer de Russische tactiek zijn om op die manier Oekraïne pijn te doen? Die verwachting is er wel. En vorig weekend hebben we ook al gezien dat Kiev bestookt is met allerlei drones. En dan met name gericht op de energiecentrales. En net wat u noemt, dat is dan ook om het leven zo onaangenaam mogelijk ook voor de Oekraïense burgers te maken. Met op langere termijn dat die de oorlog helemaal beu worden. En erom roepen van laten we nu alsjeblieft naar die onderhandelingstafel gaan. Ja. We gaan zien hoe zich dit verder gaat ontvouwen. Mag ik u hartelijk bedanken. Han Bouwmeester was dat. Hoogleraar Militaire Wetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Americans don't like fascists. We don't like communists. We don't like tyrants. We don't like corrupt politicians like Joe Biden. Without question, this is the worst president, most corrupt president in the history of the United States of America. Without question. Ja, hij is weer helemaal in campagnemodus. Donald Trump hier op een grote rally afgelopen weekend. Over minder dan een jaar heeft Amerika een nieuwe president. En in januari staat de eerste voorverkiezing in de staat Iowa al op het programma. De eerste testcase voor wie uiteindelijk de kandidaat voor de Republikeinen gaat worden. Kan iemand daar Trump nog van afhouden? Daar ga ik over praten met journalist en oud-correspondent in Amerika, Casper Thomas. Welkom, Casper. Fijn je te zijn. Het grote verkiezingsjaar nadert weer. In januari gaat het allemaal weer losbarsten. Hoe staat Trump er op dit moment voor als je kijkt naar de peilingen? Nou, volgens mij is Trump erg aan het glimlachen als hij kijkt naar de peilingen voor hemzelf. Hij gaat die voorverkiezingen in Iowa in, die jij net noemde, met eigenlijk de grootste voorsprong die een kandidaat ooit heeft gehad. Dus op het eerste oog lijkt hij bijna onverslaanbaar. Dat voelt hij ook wel. Dus het gaat heel lastig worden voor eventuele concurrenten van Trump om hem nog opzij te schuiven. Ja. En maakt het dan nog iets uit dat hij in al die rechtszaken verwikkeld is? Want juist al komend jaar moet hij in verschillende zaken gewoon weer voorkomen. Ja, die rechtszaken, dat is een soort. Het verkiezingscircus is weer begonnen. Er is een soort parallel circus gaande. En dat grappig genoeg, bijvoorbeeld, is er een zitting op de dag van de voorverkiezing in Iowa. Dient er ook een rechtszaak tegen Trump in New York. Ja. Hij hoeft er niet zelf te zijn, dus hij kan naar Iowa. Het punt is dat die rechtszaken, ook al zijn het er heel veel en zijn ze heel groot en heel ingewikkeld, en hangen er hele grote gevangenisstraffen zelfs mogelijk in het verschiet. Dat gaat allemaal niet afgewikkeld zijn voordat de Amerikaanse kiezer gaat zeggen, dit wordt onze nieuwe president. Dus de kans dat het hem echt in de wielen gaat rijden is klein. En je merkt ook dat zeker naarmate de verkiezingsscores hoger gaat en ook de afstand in tijd tot de gebeurtenissen waar die rechtszaken over gaan toenemen, dat het voor de meeste Republikeinse kiezers gewoon niet zo'n big issue is. Nee, wonderlijk toch. Even kijken naar de concurrentie van Trump. Je zegt al, het gat in de peilingen is gigantisch. Maar het is toch niet heel lang geleden dat iemand als Ron DeSantis echt wel werd gezien als een hele geduchte concurrent van Trump. Hij is de gouverneur van Florida. Zeer radicale ook binnen de Republikeinse Partij. Wat is er met hem gebeurd? Dat hij niet meer die outsider positie heeft ingenomen en Trump echt ook moeilijk kan maken, lijkt het. Ja, ik denk dat de kern van de zaak is dat als het de keuze is tussen Trump, de real thing, om het zo maar te zeggen, en een soort slappe aftreksels daarvan, een soort kopieën daarvan, dan gaan de meeste Republikeinse kiezers nog steeds gewoon liever voor het origineel. DeSantis is gouverneur in Florida, blijkt buiten zijn eigen thuisstaat gewoon niet zo populair. Hij is wat houterig, is niet zo'n entertainer ook in de politiek zoals Trump dat is. Mm-hmm. Heeft ook niet het charisma van Trump, moet je nageven. Dus dat leek even wat te worden. Maar dat was ook nog in de tijd dat veel mensen toch ook dachten, ja, weet je, Trump kan het gewoon niet nog een keer gaan redden. Er kleeft zoveel aan die man. Inderdaad, die rechtszaken, de hele geschiedenis met wat er gebeurd is onder zijn presidentschap, de kapitoolbestorming, al dat soort dingen, dat moet op een gegeven moment toch wel een hinderpaal worden. Nou ja, en naarmate dat toch steeds minder blijkt, is ook de interesse in eventuele alternatieven voor Trump neemt gewoon heel erg af. Ja, en alle ogen zijn gericht op Iowa. Hè? 15 januari is het moment van de eerste voorverkiezing. Het is een heel klein staatje, Casper, maar waarom is het zo'n belangrijke voorverkiezing toch? Nou, ten eerste omdat het de eerste is. Dus het is de eerste klap die er wordt gegeven in dat voorverkiezingscircus. In dit geval is het ook nog eens extra interessant, omdat we hebben het natuurlijk nu voornamelijk over de Republikeinse voorverkiezing. Het is een Republikeinse staat, althans dominant. Dus het is ook wel een aardige graadmeter, toch wel een beetje hoe er binnen het Republikeinse electoraat gedacht wordt over die presidentsverkiezingen. Nogmaals, wat ik al zei, de Trump gaat die de Iowa in met zo'n gigantisch historisch grote voorsprong dat er een kans bestaat dat het een soort knock-out in de eerste ronde wordt. Dat met Trump met zijn afstand zoveel de grootste blijkt dat de andere kandidaten die er nog zijn, DeSantis noemde hij net al even, Nikki Haley komen misschien over te spreken, dat die gewoon eigenlijk niet meer in te halen is. Dus wie weet zitten we wel op 16 januari te kijken van, nou, weet je, Trump gaat het onvermijdelijk redden. Of misschien zijn er nog wat extra rondes voor verkiezing nodig. Dat is wat dan moet gaan blijken. Precies, dus daarom is Iowa echt heel belangrijk om meteen te zien hoe het speelveld erbij ligt. Je noemde Nikki Haley al even, hè, voormalig VN-ambassadeur voor de Verenigde Staten. Is wat gematigder dan Trump. Profileert zich ook op een hele andere manier dan Trump natuurlijk. Wat is zij voor iemand? Nou, zij is eigenlijk de nieuwe kandidaat die een beetje aan het opkomen is als mogelijk alternatief voor Trump. Daarbij gezegd moet worden nog steeds echt in de marge. In de marge. Maar zij heeft toch nog wel iets van een pad naar de overwinning, zou je kunnen denken. En dat gaat eigenlijk een beetje bepaald worden opnieuw bij die voorverkiezingen in Iowa op 15 januari. Als dan blijkt dat zij toch nog wel wat kiezerspotentieel heeft, dan kan zij doorgaan en dan kan dat een soort effect creëren dat bij die volgende rondes in de voorverkiezingen toch steeds meer kiezers denken van, nou, weet je, ik stap toch over. En wat daar heel belangrijk is, ze heeft een soort troef in handen en ik denk dat ze daar ook zeker mee gaat zwaaien. En ik vond dat zelf heel interessant toen ik dat zag in de peilingen, dat het is nog ver weg, maar in een potentiële confrontatie tussen Haley en Biden of tussen Trump en Biden heeft Haley betere papieren om Biden te verslaan dan Trump. En dat is natuurlijk al een sterk argument om te zeggen, jullie moeten mij hebben en niet weer Trump. En waarom is dat dan? Nou, ik denk dat zij een wat makkelijker te slikken republikein is voor heel Amerika ook. Ze is wat jonger, het is een vrouw. Het is gewoon niet zo'n brekenbeen als Trump, waar zoveel gedoe en herrie en gebeurtenissen aan kleven. Ja. Het is gewoon wat stabielere, rustigere keuze. Zelfs als haar agenda niet eens zo heel erg verschillen inhoudelijk, dan is dat hetgene wat. En, dus weet je, het contrast met Biden zou gewoon groter zijn. Ja. Een oude man, een wat jongere vrouw. Of twee oude mannen, dan, nou ja, dan valt het oordeel. En ze krijgt ook steun al van grote Republikeinse donateurs. Hè? Van de Koch Brothers natuurlijk, zeer invloedrijke, bekende Amerikaanse miljardairs. Die hebben gezegd, wij gaan haar steunen. Ja. Dus ze heeft in die zin ook wel een beetje de wind in de rug. Ja, en dat is toch altijd. Geld spreekt nog steeds natuurlijk heel erg in de Amerikaanse politiek, dat weet iedereen. En dit is altijd een belangrijk signaal. Als grote sponsoren van de Republikeinse partij hun geld gaan verleggen, dan. Het zijn een soort gokkers bijna. Die zetten gewoon in op waar ze denken dat ze het meeste winst kunnen behalen. En wat ik zeg, en Haley heeft een kans. Maar die kan ook dus heel gauw weer verkeken zijn. En daarvoor is het dus heel spannend wat er in die voorverkiezingen gaat gebeuren. Wat Haley's voordeel is ook nog, dat de nummertje 3 in de rij van voorverkiezingen is South Carolina. Haar thuisstaat. Daar is ook gouverneur geweest. Dus zij gaat het denk ik in ieder geval tot dan proberen uit te zingen. Want dat zou nog wel eens een staat kunnen zijn die ze voor zich kan winnen. Weet je, en het is wel vaker gebeurd in de Amerikaanse verkiezingen dat de gedoodverfde kandidaat met zeer veel zelfvertrouwen Iowa inging. Maar dat iemand van wie men nog nooit gehoord had, toch ineens langs zij kwam. Ja. Dus het peilingen in Amerika, ja, ze zijn belangrijk. Maar ze zijn ook maar zoveel waard als de dag waarop ze verschijnen, om het zo maar te zeggen. Want zeker in dat traject van de voorverkiezingen kan er echt nog heel veel in veranderen. En wat zal Trumps tactiek worden in de aanloop naar Iowa en ook in de voorverkiezingen die daarna zullen volgen? Wat is voor hem de slimste manier om te zorgen dat hij dus van Nikki Haley en in mindere mate dan Ron DeSantis zo min mogelijk last heeft? Ja, ik denk, dat hoorde je net ook al een beetje in het fragment. Trump gaat gewoon in die zin zichzelf keer twee zijn. Hij zet zich af tegen Biden. Die noemt hij de meest corrupte president ooit. Hij zegt zich af tegen Washington. Alsof hij daar zelf niet ook toevallig 4 jaar heeft rondgelopen. En dat blijft gewoon zijn grote ding. Trump speelt zijn eigen spel. Hij weet dat hij sterk staat in de peilingen. Dus hij is niet heel erg bezig met hoe kan ik voor. Want kijk, zijn concurrenten die lopen zo ver achter hem. Dus hij hoeft zich ook niet zo heel veel druk te maken over hoe hij zich tot hen moet verhouden. Hij kan ze beter vanuit zijn optiek een beetje doodzwijgen. Daarom komt hij ook niet naar de debatten bijvoorbeeld. Trump mijt de Republikeinse de debatten. Want hij denkt, ik heb er niks te winnen. Ik doe alsof ik de only game in town ben. Ja. En daarmee. Ben ik dat in de peiling, is hij dat dus ook. En nogmaals, de kans is het grootst dat hij dus ook straks op de ticket staat voor het Republikeins presidentschap. Ja. En is het bij de Democraten een uitgemaakte zaak dat Joe Biden gewoon de kandidaat wordt eigenlijk? Nou ja, formeel niet. Maar de Republikeinen of de Democraten, hebben wel zo ongeveer onderling besloten. Die organiseren dus niet een vergelijkbare voorverkiezing zoals de Republikeinen dat doen. Mm-hmm. Dus in principe is Biden daar de optie. Dat gaat het worden. Ik ben wel heel benieuwd. Kijk, we gaan nog veel meer van dit soort peilingen krijgen als we richting de verkiezingen gaan, waaruit duidelijk gaat worden hoe groot de kans is dat Biden gaat winnen. Mm-hmm. Biden zegt nog, ik heb Trump 1 keer verslagen, dus ik kan het nog wel een keer doen. Maar we zijn alweer wat jaartjes verder, dus dat gaat nog wel weer wat lastiger worden, denk ik, dan de vorige keer. Dus als die peilingen kunnen gaan schuiven, zou dat ook voor onrust in de Democratische Partij kunnen zorgen? Dat denk ik wel. Stel nou dat er iets gebeurt in die voorverkiezing, ook bij de Republikeinen, die inderdaad maken dat daar bijvoorbeeld een andere kandidaat uitrolt. Stel, het kan gebeuren. Hè. Dan staat Biden in 1 keer er een stuk slechter op. Kijk, voor Biden is het tegen Trump opnemen, laten we zeggen, in de huidige omstandigheden de makkelijkste route, de beste kans die hij heeft. En dat grijpt dus ook weer. Dus zo houden ze elkaar een beetje vast. Hè? Eigenlijk, Trump wil het liefst tegen Biden en Biden wil het liefst tegen Trump. Ja. Dus de vraag is of die twee heren het inderdaad weer tegen elkaar mogen gaan opnemen. Zo ziet het er nu wel naar uit, maar we gaan nog een spannend jaar tegemoet. Ja, zeker. Wanneer weten we het? Wie tegen wie het gaat worden? Nou, formeel wordt dat dan vastgesteld. Dat is pas in de zomer. Dan zijn de partijcongressen en dan wordt er echt een klap opgegeven. Maar goed, als die voorverkiezingen bijvoorbeeld bij de Republikeinen op zo'n manier uitpakken dat het duidelijk wordt dat Trump echt niet meer in te halen is, dan gooien de andere kandidaten hun handdoek in de ring. Ja. En dan weet je waar het op uitdraait en moet er alleen nog even een krabbeltje worden gezet. Goed, en iedereen moet het ook natuurlijk nog in goede gezondheid en welzijn volhouden nog een jaar. Dat is niet uitgesloten met mensen boven de 80, zullen we maar zeggen. Dat wou ik maar zeggen. Casper Thomas, hartelijk dank weer voor je uitleg. Graag gedaan. Buitenland uitgelicht. Arda Turan elindeki tüm parasını verdi, yetmedi borç aldı, kredi çekti, yetmedi arsasını sattı. Varını yoğunu Seçil Erzan'a teslim etti. Milyon dolarlarının buhar olduğunu, hayatının çalımını yediğini anlaması uzun sürmedi. Ja, dit is een fragment uit een Turks nieuwsbulletin, want het gaat bijna nergens anders meer over in Turkije. Een grootschalig piramidespel waarvan grootheden uit de voetbalwereld de dupe zijn geworden. Inmiddels speelt de kwestie zelfs zo hoog op dat president Erdogan zich ermee aan het bemoeien is. Dat bespreek ik met collega Cevahir Varan, die voor ons Turkije volgt. Net terug is ook uit Turkije. Goedemiddag, Cevahir. Goedemiddag, Tim. Een piramidespel, Ponzi scheme, zoals de Amerikanen het altijd noemen, in de voetbalwereld. Vertel, wat is er aan de hand? Nou ja, Tim, Turkije heeft in het verleden meerdere fraudezaken meegemaakt. Maar dit is er toch eentje die eruit springt. Het gaat over een bankier en die zou grote namen uit de Turks voetbalwereld jarenlang voor miljoenen dollars hebben opgelicht. En het zijn niet zomaar namen die genoemd worden. We hebben het over Fatih Terim, die geldt als de legendarische trainer. Maar ook bijvoorbeeld Arda Turan, die als een van de weinige Turks voetballers ooit het shirt van FC Barcelona droeg. En met hen nog vele anderen. En die zijn dus allemaal slachtoffer geworden van fraude gepleegd door één mevrouw genaamd Seçil Erzan. En hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen, dat die voetballers hun miljoenen aan haar hebben overgemaakt? Nou ja, zij was directeur van een bank die een vestiging heeft in Istanbul, dicht bij het trainingscomplex van voetbalclub Galatasaray. Destijds was Fatih Terim de coach van Galatasaray. En toen heeft zij dus een goede relatie opgebouwd met Fatih Terim. En door zijn naam te gebruiken heeft ze al die voetballers benaderd met één boodschap. Namelijk dat die bank een speciaal beleggingsfonds zou hebben voor bijzondere klanten met een heel hoog rendement. En in de Turkse pers wordt nu alles blootgelegd. Daarin wordt bijvoorbeeld duidelijk dat voetballers al dat geld in een tas hebben overhandigd aan die bankier. En als ontvangstbewijs kregen ze een A4'tje met daarop een gekladder dat ze een investering hadden gedaan. Dus niks officieels van de bank. Of bijvoorbeeld WhatsApp-berichten die nu duidelijk worden tussen de bankier en Arda Turan, de voetballer waar ik het net over had. Ja. En daaruit blijkt dat Arda Turan op een gegeven moment dat geld niet heeft ontvangen, in paniek ziet en zegt: beste Seçil, waar blijft dat geld? Straks komt mijn vrouw erachter. Nou ja, zo zijn er veel van die voorbeelden. Maar je voelt aan alles aan dat hier op een weliswaar smerige wijze, maar ook zeer amateuristische wijze fraude is gepleegd. Maar ja, blijkbaar zijn die voetballers daarin getuind. Ja, en president Erdogan heeft zich inmiddels met de kwestie bemoeid, hè? Wat heeft hij erover gezegd? Nou ja, die voetballers die al hun geld zijn verloren, zijn dus opgestapt naar de Turkse president om te vragen of Erdogan iets voor ze kon betekenen. En om even voor de luisteraar duidelijk te maken, hier in Nederland is dat niet gebruikelijk. In Turkije kan dat wel als je de goede relaties hebt met de president. Maar die had wat minder goed nieuws. Die heeft gezegd, nou ja, de justitie is aan zet, die gaat verder afhandelen. En zoals gezegd, elke dag komt er iets weer nieuws naar buiten over deze zaak. Dus we gaan zeker nog wat meer details over deze kwestie. Cevahir Varan, dankjewel. Meer over deze fraudezaak vindt u op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen Villa VDB met Alice de Bruin. Ik wens u nog een fijne middag. NPO Radio 1. The Nations League. Gaat dan richting de verre hoek. Dan is er nog brug. En dan is 2-0. In de laatste groepswedstrijd speelt Nederland tegen België. Dat levert een gigantische kans op als Van der Dokkum geeft. Rechtstreeks vanuit Tilburg. Nederland-België. En dan staat het 1-0 voor Nederland. Morgenavond vanaf 8:30. Hier is Wijn. Krijgt de bal perfect en loopt mee. Corsi is de laadbal over de keeper heeft 3-0. Bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Weet u dat er vanaf 2025 ook BPM betaald moet worden op nieuwe benzine- en dieselbedrijfswagens? En er emissievrije zones in stadscentra gelden? Ondernemen is vooruitzien. Profiteer nu van 0% rente met financial lease op nieuwe bedrijfswagens tijdens de Business Days bij Citroën. Kijk op citroën.nl. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt.